dugal la ci le ah tabarakallah xew mi amna tay ngenteli amna man kat dana ñew setti la fexel ba sa wujju peccor goy bum la man ci bu ñaaw ci xare bi bu ci ñaaw ah tabarakallah man de amna sama ben amna sama fukk junni de amna sama ben xar mu bax mu ne dedet nigal ma dem set ñele dem set ñew na la kale de yek wama gis mu yew so fa yobbo mboté xam yak sa xol te kale amna jeukeram man na ay domam man nañu yow amulo manulo te yalla ne la yukallifullahu nafsan illa wus'aha yalla ne yunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma min ba'd ma ataahu Allah yalla ne li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati kenn ku nek la nga man rek def ko man sen borom gis na ne wañante neku ci te sen njari ñi ci yeen ki meuna joxe ndawtal wala meuna joxe waaw ndawtal wala meuna joxe jaxal ci fukk junni nako joxe attan nako man nako dara neku ci waye ki nga xamni tam woor nako ne balay joxe fukk junni dana lepp fu nek dana dem fu nek lamu am bum ci rus na xamne gor la kam koy jeflantel gor la munako adje jamono ji moma dab li la la meuna jox waaw kagn lolu lu ama am solo la waye ku top rythme bi ni muy doxé dana doy war heureusement nak liñu nane sepp duguna ci nopp jaar heureusement adje ami jon bu safiya yexi legi ndax mu deg ci adje ami jon lolu mom da nga bok ci ñu ci dimbali ñu bu baax ci walu xew yi ñu organiser wat ko yeeram nañu dal jigen ci deug deug sen charge adje ami metti na 10 na adje mbayen sen charge metti na 10 na lolou nak yene set nu ngeen ci waxtane rek du tepp soti di waye ndank rek ku ko bëgg dindi nak dañ la dekkal neeg yo dekkul man de nangam la ko joxon da ngay gis kuy dem makka ñew taggo ka nga taggu jox la ñaari junni so ñewé jox ko touti zamzam mu ne man de joxuma dara lu zamzam joxuma dara lu ci ben ci ciuray nga xamne kon la nga doon def yalla taxul su ko defé limay teje suñu wax limay teje sama wax suñu jëf yëp nañ ko tek ci di def ta yalla tax di wax ta yalla tax di and ta yalla tax te itam rew mi nak ñu taxaw ci suñu kam talay carton ci liggey ci njub ci jubo ci benno ci diglé lu bax ci téré lu bon fek ñukoy sekk ak ñu mëna waxal suñu Issa touré suñu Issa touré assalamu alaykum ñan mom bes bi ci biir moko mom ci biti ndax taxawayam ci diiné ji taxawayam ci tariqa bi andam bu rafet bu sel ak wayjuram serignam maulana cheikh al-hadj abdou al-dabbah radiyallahu ta'ala suñu sa ñu lay sante bu baaxa baax tabarakallah mi ñu sante won sank sa mag ju baax yi di suñu mag di oustad khalifa badian deg nañu kontan ni wal deug la deug jerejef yel na yag jerejef lol dal mo doon message bi nga xamne bëggoon nañu mu jall su ko defé itam melna ni seen nañu jakk fi juma ngi ni wala jakk xawmu luñ ci yene ñu koy tabax ku ko gis dana xamne yeggul su ko defé ñom aji busu ñom aji binte lepp lo xamne daayira bi mën nañ ko genn ci seen caisse dontele dafa nek 20000 francs wala 25000 francs ëpp na xeb su suba ngeen dem ba ci Iliman ja wala kilifa ya nga xamne ño yor ngir liggey ba won len ne len li conférence bi ñu doon def di ci sante yalla di ci bekk mo tax ñu ñew pour jox len ko di len diko def ci juma ji deug la yag ngeena def mais defat rek tabarakallah yalla masul ne def na dem damay noppalu tay yalla mom bes bu nek mi ngi def kon bok yiw warul dogante seen ñu diko man xamna ne yeen nga ci waye waxtan rek tabarakallah su ko defee itam comme ni mako daan wax ci daayira yi rek lele seen caisse daayira su deme ngeen lamb ko gis ci fukk junni wala ngeen gis ci ñaari fukk junni te ngeen man ci jele lu ngeen wuté ñaari saaku ciép yu ndaw muy 100 kilo ngeen set ben yi nek ci gox bi wala koñ bi ni seen loxo jotul seen ginnaw ngeen def ko ay saaku 5 kilo set adja diw wala set mam diw wala set papa diw wala set serigne dara diw dem wa daayira bi ñoo la dimbali ki te yalla tax ndax dimbal du tuuti muk yoy yep xéetu yiw la te yalla wax na wa taf'alu min khairin falan tukfaruhu wallahu adimun bil muttaqin yalla ne na wa taf'alu lepp lu ngeen def min khairin ci ñek min khairin ci yiw ba diko xet falan tukfaruhu man seen borom de sañuma len ko weddil sañuma len sulal seen ñek wallahu yalla alimun bil muttaqin waye ña def nak di ci wut sama ngeerem dana len dencel lo xamne de bes buñu yexé bëpp tabarakallah lolu ñu bayiko xel limay tejé suñu wax dal modi daaira bi yal nako yalla dolé saxal dolli ci barké dolli ci dekkó dolli ci déggo di sante bu baaxa ba aja mbayam tabarakallah ak ñi mu andal jogé tengé ñi ngi sante hajji ami jonn di suñu jigen di suñu xarit ni ko mbayam nekk ak soxna bint ak mbolim ñi fi ñew ñu ngi len di sante ñu ngi len di gëreul ñu ngi len di bëggé ñu ngi len di dolé ñaanal yalla ñun ñep nañ bokku bayyi yalla xel di fateliku yalla bu baaxa baaxa baax rawatina julli juroom ñu diko topoto bu baaxa baaxa baax rawatina mbub mu ñuy jull ci rawatina soxna yu baax yi kenn ku nekk na nga am mbub mu baax mo xam ñaar ba ñett wala ñaar yo xamne dang koy def rek pour sa mbub julli wo xamne dal bes bo bëgge julli nga sol ko tabarakallah julli ci ñi nga xamne itam tabarakallah ay dañuy japp ay mindan ay ñu leen di liggeeyal ñu di leen bayilo xel bu baax ci walu ciet waaw da ngay liggey waaw ñaata ngay bindo ñent jooni wala juroomu jooni a kon baaxna no tuddu jox ma sa carte d'identité mu jox la nga sét waaw dañ ko photocopier légui li nga xamne mom la kon gannaaw suba wala suba nga ñew liggey mu ñew nga ne ko pot mangi na mag ñu daan def ba légui ñu ngi koy def waye ñu wax leen ko ndax xalé yi xamuñu lu xew surtout bindaan yi joggé fu nek yeri kat mi ngi ni waye amna ju ñak am ci yeri bu am sobe bu ko duggal rek ci ndox mi dal li indi bois de javel wala dal li indi omo nañ ko dal li nañ ko xeyyu def ko ci ndox ba mu set ñu jukki ndax man nga am bu mu takk sobe yow ku makki man nga nak sa soxna man nan nak borom kërëm am lu ci takk ci sobe wala so amé parental wala xalé bu tuti yerem mu saw ci yerem lolu suñu bolé lepp à la fois duggal ko dal li fété dal li fot té jekku ñuko def ci ndox mu laap xeyyu ko ba mu set ñu jukki waat soko duggal dana set ci aada ngay julli rek amulo julli il faut que ñu bayyi xel lolu ba ci lu metti la lu jafé la ba ci ñi def affaire ñi nga xamne seen yéré nettoyage lañ koy yob ak sék ndax yéré jox su nga fay dajel yéré Paul yéré Mohamed bu sagal ñu duggal ak seen machine à laver waaw mu jaxaso mu ñew sét lolu rafet nga jullé ko té nit jullit da fay bayyi xel digënté mak boromam bu baaxa baax ba ci walu ferlu amna ño xamne dañuy dem ci wanak bo jonkan tour ndox dañ fa tok sa xeyna 2 minutes wala luko jégué djub rek dal li siwu rek dal li dem japp dedet so touré ndox so jonkane ba tour ndox don so fa togon djuroom minute fukk minute so jogé am lu genn kon bok so touré ndox ba paré bu ko def rek dal li ferlu dal li djub daf ay pas su nit sa bir toilette da dox lu wara tollu 2 minutes 3 minutes man nga dem sax lélé sa bir net so yaato wala nga am chaise wala bang sa toilette tok ba paré djogat su ko défé li dess ci say vestu ci circulation ci sa sudit da fay genn su ko défé nga mëna siwu waye bari na ñoo xamne dañu dal li tour ndox jonkan bu baaxa baax defé ne ferlu nañu ba mu jex fekk jexul so joggé dox touti rek am lu genn lu mu touti loolu itam ñu bayiko xel ndax sallallahu alayhi wasallam neena bari amna ku dem safara dara yobboko ci safara ludul dawul ferlu bu mat amna ku dem safara dara yobboko safara ludul dafa daan dox rek ci digënté nit ñi di yaq ñoo ñi itam ñu bayi leen xel xam nga itam ci deug tabarakallah jafé na mucc nak waye ñew man de aje dama bëggon waxtane waye yow neexulo waxtanal sax ma bayyi dal nga ne way aje nga ne yow neexulo waxtanal na bayyi fek waxuloko da ngay bëgg de su lako waxe ne la aje diiw de nangam waxna ci yow li waxna ci yow li fek loolu amul aje diiw nuyu la gis nga fay ko fay bo xamne awul yoon mom itam tabarakallah nit la mu ne man de dootu mako jox loxo wala alhaji diiw wala sali wax ko ci mawdo wala mawdo wax ko ci sali wala sali wax ko ci ibrahim ci de suite yoy yep dañ koy bayyi xel té itam ñun ñëpp nañ jox yalla suñu bop su ko défé itam ñu ñaanal suñu kilifa diiné kilifa l'islam bi nañ leen ñaanal bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax waaw nit té ñaanal kilifa tabarakallah ñaanal suñu imam nañ ñaanal ñëpp rek nañ ñaanal ñëpp sidi mohamdoul mansour khalife général de tijane ñu diko ñaanal bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax dem rek ma ngi koy wax ci keur cheikh al hadjab dak buñu jullé timis ba paré cierno muntaga tal ñu diko ñaanal bu baaxa baaxa baax suñu wajur walé ci touba cheikh salih mbacké ñu diko ñaanal bu baaxa baaxa baax té ku fi nekk dof nak bëgg fi ni affaireu confrère affaireu mouride ak tidiane nañ ko ni ñuk té ñun dundu suñu foi dundu suñu unité waaw di wax lu baax di yénent lu baax di jëf lu baax waaw buñu top mu benn dof ba tojonté ci ay bop jaruko cheikh alhaji mohammedoul mansour mu mag daan wax né aduna togn fi xaju fi ñu togn la sax nga fayu xaju fi su ko défé kon yoy yépp ñu bayiko xel jammo bëggante dimbalenté wayé nak fonk suñu tariqa bu baax nak fonk suñu tariqa bu baaxa baaxa baax, fonk suñu awrat, fonk suñu mbolo wadifa, fonk suñu geew wadifa, soppante di dimbalante te yalla ta ñu ñu sekkal nak baatu la ilaha illallah. Ñom ñep suñu mbokk lañu, yenente jam, yenente yu ñi ñu ñaanal jam president Abdoulaye Wade, diko ñaanal gouvernement, nonu lañ koy ñaanalé Moustapha Niass, nonu lañ koy ñaanalé Ibader Thiam, nonu lañ koy ñaanalé Djiboka Lamine Sawane Abdoulaye Bathily, kilifa yi nga xamné yépp dañ fi nek ay yoré ay parti politique dañ leen di ñaanal. Tabarakallah, sañu ñu leen bayyi mukk mukk mukk mukk, il faut ñu di leen ñaanal. Tabarakallah, yene jamm nak, waye nak mi nga xamné tay ñoy rew mi ñu di leen ñaanal. Yalla woyfal seen yan, yalla dimbali leen jaaxlé gi nit ñi tollu tay, yalla rek ko mëna dimbali. Yalla na len ci yalla dimbali, dimbali ñu ci ba lepp lo xamne jafé jafé la, yalla mi mëna jappandal, yalla na jappandal lepp, yalla mi mëna yombal, yalla na yombal lepp. Kaddu l'islam nak yalla nako yalla gëna dëgeural, kaddu l'islam yalla nako yalla gëna dëgeural. Té ñu baye, té ñu baña jaay suñu ngor, ñu baña jaay suñu diiné. Tabarakallah, diiné tedd na ba paré, yalla mën na bopam ba paré. Kon bo képp ko xamne dafa ñuy jégé jégalu ngir koj suñu diiné wala koj suñu ngor wala koj dara ci suñu digënté suñu borom buñ ko nangu. Tabarakallah, xali jigen itam ñu diñu dimbali, dimbali sen bop xamne momu ñu sen bop. Nit ki ñetti par force yi le fek mu nekkul ci loxom war na bayyi yalla xel. Bis bi ngay judd par force nga ñew ci aduna, kenn manu ci dara. Diir bi ngay dudd ci aduna, diir bi ngi ciy dund benn at lay doon, ñaari at, fanweer at, juróom fukki at, juróom benn fukki at, téeméer at, par force nga dund ko. Bis bi nga war a génn aduna, par force nga génn aduna, kenn manu ci dara. Kon bok digënté bobu ku ci nek ci ndawé da dem ba defé né lu bari ya ko may sa bop wala ya ko mom ba mu tax nga doxé nenn wala nga jëfé nenn, loolu itam ñu bayyi ci xel. Xali kon nañ bayyi xel ciolin bi, ciol yi bon na lool, pantalon yu séré lool, yéré yu séré lool, jumbox awut yu bari lool. Tabarakallah, jëmul kër té jigen valeuru jigen modi kersa. Waaw, valeuru jigen dañuy wax né sey barétul, sey barétul dëgg la. Sey kët ki nga wara bëgg dafa war jafé, mais su fekkee dafa yomb lu nekk ñu di ko génn ci télé feccin bu bees bu nekk ñu génne ko fecc kessa amatul. Xale yi tuuti ñoo fecc seen kanam wayjur léegi, te bu jëkk pour nga fecc daa tëj, daa tëju na nga daan tëju fecc ba ñaq appart soo ko ubbi ñu nelaw nga ne yaay maa ngi woon dama doon nelaw, waaye léegi ci kanamu papa ak yaay ngay fecc ñu ñu tàcc la. Yooyu yëpp, yooyu yëpp dafa am ñoo xam ne ñoo nekk rek pour yàq suñu jikko. Tabarakallah, loolu ñu bàyyi ko xel. Wàllu sécurité bi itam ñu ngi ñaan yàlla, yàlla jàppale ministre de l'intérieur, jàppale gouvernement bi ba liñ ci yéene yàlla defal leen ko. Vraiment ino bi dem, ino la xaw ma, xaw ma ana moom mi dem ak keneen ki nu mu tudd Alex ak ñeneen ak ñeneen, ñu bàyyi leen xel. Waaye bari na ay ino ki Alex yu nekk ci biir kër yi jàpp ñu leen, te ñoo gën a dangereux ñëpp. Wàllu sécurité bi il faut que ñu bàyyi ci xel. Yàlla xam nga lu mu wax ci ñoom ino ak Alex xaddul xiraaba. Yàlla nee na lenn ñooñu suñu ñi nga xam ne ay terreur lañu, ay agresseur lañu, yore arme ni bëggudu ñuy attaqué nit ñi di arrache ceenu jigéen ñi di jël seen alal, léeg-léeg ñu jël alal rey. Alquran lu texte yu leer la indi, inna alladina yuxaaribuna allaha wa rasuluhu an yuqattau aw yusallabu aw tuqattau aydihim wa arjuluhum min xilaafin aw yunfaw min rad. Waaw, innama jazaau alladina yuxaaribuna allaha wa rasuluhu an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min xilaaf aw yunfaw min al ard. Waaw, yàlla nee na atte bi ma dawal ci ino ak Alex ak képp ku mel ni ñoom di agresseur, di terreur, di koo xam ne da ngay jël alalu nit di dal seen kaw di leen rey, li ma dawal seen kaw moo di ñu rey leen wala ñu pendre leen wala ñu dagg sa loxo ndey joor teg ci sa tànku càmmoñ. Beneen ñu dagg tànku ndeyjoor bi teg sa loxo càmm aw yun fa wala ñu dàq leen ne leen dootu leen séjour am séjour fii, droit de séjour fii ci Sénégal, territoire bi da ngeen koy génn aw yun faw minal ard. Yàlla nee na loolu gàcce la gu leen di dal fi àdduna, waaye àllaaxira fépp tuubuñu safaraa ngi leen di xaar. Illa alladina taabu min qabli an taqdiru alayhim, lu dul ña nga xam ne rendre nañu, jéggalu, réccu, désarmé wu, jox leen armée ñu yoroon, tuub te muy dëgg ci ñoom. Loolu ñoo ñoom bu leen doxal sanction bi seen kaw. Li la yàlla wax. Waaye kuñ fi jàpp ñaari yoon, ñetti yoon, benn weer, ñaari weer, ñetti weer nga génn. Dem nañu ba am ay complice ci biir prison bi. Xaw ma négligence la, xaw ma complicité la, mais lu am la. Yooyu il faut ñu bàyyi ci xel. Agresseur ñu ngi rey nit ñi, te itam il faut que ñu veille ci suñu frontière li dugg ci arme ci Sénégal kenn xamul nu mu toll. Ñu naan intégration économique, intégration africaine, yooyu coow la, ay terme la yoo xam dañ koy utiliser ba tax na saxaar gi jóge Bamako kenn du ko contrôler. Day ñëw rek ñuy indi rek Guinée yooyu ñoom seen auto yi la ñu yeb ba mu fees, te bari na agression yu am fi étranger yi la. Waaw, su fekkee ne 100 la mën nañu ne 20 ñooy Sénégal, waaye 80 yëpp ay étranger la ñu. Ghanéen yaa ngi fi, Libériens yaa ngi fi. Bon, Charles Taylor bi nga xam ne moo nekkoon Libéria, am na ñoo xam ne ay missionnaire yoo xam ne bañ fa jógee rëcc fii la ñu ñëw. Dorog bi dorog bi na ci kilifa yi bokk génn. Bari na ñu naan dorog bi fekk kilifa ay patron ñoo ko fi dugal ci réew mi. Waaw, yor seen Mercedes yu rafet rek nag. Waaw, waaw, Mercedes yu rafet lool. Waaw, te il faut loolu ñu dimbali ñu ci. Waaw, ba tax itam il faut am mesure yu sévère yoo xam ne il faut que état bi jël ko pour assainissement moral bi ñu bëgg ci réew mi. Il faut que mu xaw metti nag, foog mu xaw metti, waaye loolu mënu la ñàkk. Loolu daal moo doon kaddu yi. Ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp, rawatina jigéen ñi, jigéen ñi jërëgen jëf. Kenn gënu leen. Waaw, yàlla dogal loolu. La yàlla cërale surtout na Khadija, mu uuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi fajri da'wa al-islamiyya, ba tey mbaax googu yéen a ngi ko saytu. Xol bu laab, xol bu yiw, tabe nangoo ñàkk te seen xarit jariñu. Dafa am soom benn xarit, mu ne ma Maodo, yow da ngay amul bopp. Mu ne ko la, mu ne ma da ngay fexe ba am ay xarit yu jigéen. Mu ne ko waaw, loolu lu ko waral. Mu ne ma ñoo fiy faj soxla. Mu ne ko nga ne. Mu ne ma waaw. Mu ne ko ndax man ñi ma sopp di ni ñu bare. Mu ne ma baax na, téye leen nag. Mu ne ko nag man dañ ma koy wax naan sëriñ bi sopp naa la. Mu ne ma nag da ngay fexe ba xam leen. Mu ne ma laa ngi xamal benn solo. Mu ne ma gis nga, soo demee ba jaaxle ci xat-xatu jamono ñoo la mën a dimbali. Ñoo am mbaax gu toll ne tay la seen lam, jaay seen alal, jox la ko te yàlla tax ba nga mën delloo. Waaye mu ne góor goo xam ne day taw, naan na yow rek laa yaakaar, ma sa muqaddam laa jox sa ngir yaasi bi. Soo ko joxee léeg-léeg nga tawat soxla 10,000 francs, fekk mi ngay 200,000 francs, mu ne sëñ bi jamono bi dafa ow lool. Wallaay. Waaye su ko jigéen xamoon ci sa jigéen ñi, koo xam ne sa jigéen la ngay càmmiñam, te ngeen fekk yiw ak mbaax ak njub, tabaarakallaahu, fa mu lay jaarale ba faj sa soxla yàlla rek ko xam. Ma ne ko man kat sëriñ bi dinaa wuti ay jigéen kon tabaarakallaahu. Et ndax yàlla ak seen mbaax rek, kon boog teraanga jooju yàlla na ko yàlla saxal seen loxo. Ci wàllu coordination de daayira tijaan, Alhaji Assane Diouf tabaarakallaahu, Assane Diouf ak Alhaji Mbaye Diouf Sali, du benn du ñaar toog naa fekk seen waxtaan ak góor gi, toog naa fekk seen waxtaan Sidi Abdoulaye Al Ibnu, ba ci Sidi Abdoulaye Al Ibnu muy sant jigéen ñi di leen gërëm. Abba Sidi Mouhamadoul Mansour, appréciation yi muy def ci jigéen ñi, yéen ñëpp jégg ngeen ko. Ba tax na tabaarakallaahu, ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax. Yàlla dolli seen teranga, yàlla dolli seen ñekk, yàlla dolli leen wér, yàlla dolli leen kàttan. Lépp lu ngeen jëm ci lu baax, te lu baax ngeen jëm, yàlla na ngeen ko mën tabaarakallaahu. Ñun de xam nañu seen taxawaay. Defe naa itam képp kuy président daayira bu góor xam na taxawaay jigéen ñi. Fépp fu ñu wooteele yàlla ci jàkk yi wala jumaa yi xam nañu taxawaay jigéen ñi. Fépp fu parti politique taxawe di def meeting xam na taxawaay jigéen ñi. Waaw, tabaarakallaahu. Kon boog loolu taxawaay la boo xam ne yàlla seede na ko, yonent bi seede na ko. Kon boog yàlla na ngeen ko yàgg taxawe, diine ji yàgg ko taxawe, tariqa bi yàgg ko taxawe. Bépp këru diine bu ngeen yaakaar aju fa di fa yaakaar yàlla te yàlla tax. Yàlla na yàlla sàmm iliman yi, sàmm sëriñ daara yi, association islam yi ci réew mi tabaarakallaahu. Yàlla na yàlla dolle barkel seen liggéey tabaarakallaahu. Association itam ci cadre boobu ñu ngi liggéey yu am solo. Ñoom ñëpp itam tabaarakallaahu ñu ngi leen di sant. Waaw, tabaarakallaahu. Gis-gis bu leer, gis-gis bu yaatu rek moo am solo. Jàmm rek am solo, yaatalante rek moo am solo. Kenn ku nekk nga respecté sa conception morom, fekk nag muy tegu ci njub, fekk muy tegu ci mbaax. Waaw, man duma jël benn tariqa, libre nga, waaye musalal ñu jël tariqa. Man tariqa laa gëm, di wéy sama sëriñ dëgg la, waaye musalal ki jëlul tariqa, bu kenn dëkkal sa morom néeg yu mu dëkkul. Waaw, tabaarakallaahu. Ndax kat kenn di dugg ci bàmmeel ñu ne la ban tariqa nga bokk. Sa diine lañ lay laaj, sa lislaam julli juróom ak la ca topp. Damay wax toujours ne itam ka ca nekk ci HLM, marché HLM, xëyul mukk ubbi kantinam di xaar murit wala tijaan wala xaadis. mom ki muy xaar ci ubbi cantinam ci 6h du matin ci 8h du matin mom ki muy xaar moy ku bëgg te am ñëk su ko jikke ci mouride mu sant yalla su dé ab tidiane mu sant yalla su dé ko xamné sax du julit tay dem ci église ba mu sant yalla mom dal borom ñëk lu bëgg lay xaar kon bok jant bi ni mu fenké ci mouride ak tidiane julit ak kudul julit ci mbaxu yalla ciet bi ñun ñëp ñu bokk ko ndox mi ñun ñëp ñu bokk ko li fi jiw di leer ak di mbax nonu lañ ko mëna bokké tabarakallah képp ko tollu ci jang yalla na yalla barkel sa jang képp ko tollu ci liggéey yalla na yalla barkel sa liggéey tabarakallah kilifa yi nga xamné itam wala ressorti sa yi nga xamné nga bitim rew itam yalla na yalla dolé barkel sa liggéey bax nañu fi dé modou yi bax nañu fi lool yalla xam nako bax nañu fi lool ndax itam bari na lool fuñu fété rew mi politique bu bess bi nga xamné itam gouvernement bi mi ngi koy téréel ba am sax ñum ci wo am rencontre bu mu am ak ñom pour gën leena sokkali gën leena jappali ci walu visa ci walu séjour bo xamné dañ ko am bu and ak jamm ci rew yi nga xamné fa lañu nekk di liggéey muy Europe muy Amérique muy Asie muy fu sof yalla la lañu teural yalla na leen ci yalla jappali tabarakallahu Seyd Ngaye Satouré jërëjëf Pape Khalifa jërëjëf tabarak Imam Lam jërëjëf ñu ngi sant ñepp Oustad Aliou Youssi sama doomu badjel sama doomu baye fam dañu bok ci walu yépp Oustad Aliou ma ngi lay soogiss ñu ngi lay ziyara bu baaxa baax di la gërëm bu baaxa baax Oustad Hadj Malick kontaan nañu baaxa baax Hadj Ma Seck loolu mo doon kaddu yi ñu ngi sant di gërëm di ñaan yalla tabarakallah ñu ngi leen di jottali nuyo Sir Mohamedou Mansour Al Khalifa ñu ngi jottali nuyo Sir Abdul Aziz Sy bu Cheikh Al Khalifa ñu ngi leen di jottali nuyo Sir Abubakar Mohamedou Mansour ñu ngi leen di jottali nuyo njabot Cheikh Al Hadj Malick gep ke Cheikh Al Hadj Malick yalla na fi yalla dolli jam na fi yalla dolli deggo yalla na fi yalla dolli jubo lepp lo xamni ñaanu Cheikh Al Hadj Abdul Aziz la won dugg ci ñaanu Serigne Babacar Sibe El Hadj Mansour ñom ñeñu seen ñaan dugg ci ñaan Cheikh Al Hadj Malick yalla nako yalla nangu ci njabot gi nangu ko ci julit gi ilahi yafjal ahlana ahla ghurbatin wa ahla tibas sunu tarahum joju yalla nako yalla dolle nangu hada billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ñu ngi sant itam suñu mbokk me di sall tabarakallah mom fu xew amé ci walu kër gi ma nga fa diko couvrir tabarakallah ci walu enregistrement ñi ñuy sant di gërëme Pape Abdul Aziz Niang tabarakallah mi ngi ni tok mo yoré caméra bi sank ba légui Pape Abdou itam ñu ngi lay sant di la ñaanal yalla di ñaanal mbolé mbokk yi nga xamné itam participer nañu ci dajé bi muy ñom ñi ngi fi joxe tuddu sank Cheikh Saleh tuddu len ci ndigalu soxna Binta Bousso aje binte ñu ngi lay sante bu baaxa baax ñu ngi lay gërëm bu baaxa baax woon na mané nak amna père yo xëc ci xawma ban père la waye mom ndax man ma ngi mom xamanté nañu do ndax tabarakallah papam daf ko soppon lool bëgg ko té amna yum ko jox ci lenn ci tour man woor na ma tabaraka ba taxna ñu ngi lay sante soxna Binta bu baaxa baax taxaway yu rafet na matna ñu ngi ko sékkal itam jappal na ñu ni nga leen jappalé rawati na daair yi nga xamné ñepp wuy ci nañ la ñoñu la wuy ci yalla na leen yalla wuyoo nonu ci seen bëgg bëgg ak seen ñaan aji am yi jëre def kontaan ñu wax jot na sama cadeau ma ngi lay bëgge di la sant di ñaan yalla itam lepp luy sa ciakuteef ci sa digënté ak sa borom yalla na la ko yalla defal te ñun ñepp yalla boole ñu may xel mu dal dundu gu tey sama jigen sama soppe di sama rak di sama lepp di aji am yi jom dafa yonne ndaw ci man ne daaira safiya ba mu yoré fa la jité ko amna benen daaira bo xamné xalé yu ndaw yi ñoko sos ñu ngi ñaan ñoom itam yalla jappalé leen ci bu baaxa baaxa baax yalla sam ñepp té wattu ñepp té lepp luy suñu bëgg bëgg yalla ñu ko yalla défal té di nitel ci ngëm gu ma sëkk wolu yalla gu ma sëkk tabarakallah lepp luy ko ci suñu ngëm suñu digënté ak suñu borom yalla ñu ci yalla dimbal bala ñu dajé suñu borom dal yalla nañu yalla may tawhidan khalisan waaw mu wor ñu le dal luy yiw dal ci yalla la bayiko luy safan ci yalla la bayiko waye nak yalla may nañu xel nañu de len fokk tay wattu te dima ñaan waaw lolu mom cadre bobu yalla nañ ci taxaw rek jooni juroom ñu saxal ko bu baaxa baax sam bu baaxa baax di wax luñu wara wax di jëf luñu wara jëf surtout jaxaso goor ñek jigen ñi luñu mëna moytu nañ ko moytu luñ ko man nañ ko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ma taraktu shay'an min ba'di akhwafa ala nisa'i ummati min rijaliha neena man yonent man muhammad moy wax de bayiwuma luma gëna tital sama ginnaw lu dal lu raw digënté goor ñek jigen ñi ba taxna tabarakallah nañ ci tamon fi sunna bu baax rek sa jabaru xarit bul kaf bul ciokas yiwul ana aja ana saway way yekal añ bi ñaan ana aja dugg ba ci biir neeg ba yonent bi neena kuko def setatal sa xol xarit yegul fofu kon bok kenn ku nekk mi nga bëgg ku jëflante ak sa soxna jëflante ko ak sa njaboot de ko jëflante ak soxna keneen dama ñëw di sét Alhaji nekku fi na tok ci salle ba te buma dugg ak ubbi buntu waxtaan ak soxnaam dem ba yegg fenn ci yiwul baaxul soxna si itam sa jëkkër ngay seeyal xaritam bu mu xam loo nekk ak sa jëkkër na yem fa mu war a yem waaw tabaarakallah yooyu yépp ci diine ju rafet la bokk ci diine ju rafet la bokk ba tax na ndax am na góor ñoo xam ne jigéen dafa yàlla ñu ci bari gis yàlla daf leen bindee teranga ak mbaax da ngay gis góor teral ko benn yoon teral ko ree rek mu ne def ma bëgg daal di bëgg a dugal kàddu saaxan moo tax léeg-léeg léeg-léeg ñu gàcc léeg-léeg gàcc juddoo ci waaw léeg-léeg gàcc juddoo ci ba tax na faiblesse baaxul ndegam jaboru yonent bi la yàlla wax sahaba yi nañ xam fu ñuy yem ci ñoom wala taxdaana bil qawm fa yatmaa alladi fi qalbihi marad wa qulna qawlan maarufa ndegam jaboru yonent bi la yàlla wax attention su ngeen dee wax ak ay góor mënu la ñàkk na ngeen wax wax bu gàtt tey farata te yem ca wala taxdaana bil qawm bu leen logg-loggal waxuma la tàppante paso nee na fa yatmaa dal li bëgg a xemmem te cheytaan yee koy waral ci xolu ko góor ka alladi ka nga xam ne fi qalbihi nekk na ci biir xol ba maradun feebaru cheytaane bu ko man moo tax jaxasoo góor ak jigéen su mën na lu ñàkk ci cadre buñ ko war a teg ci cadre buñ ko war a teg dara gënul ñaaw tooñ yàlla ci sa diggante ko dencul te yonent bi saaw sallam nee na bi gën a garaaw moo di tooñ sa dëkkaale ci biir këram tooñ sa dëkkaale ak ci biir këram benn ku góor ki provoqué jigéen ki wala jigéen ki provoqué ku góor ki jigéen dafa yiw jigéen dafa sell jigéen dafa nobl waaye léegi yooyu kenn waxatu ko tàppante paso xale yi moom beneen affaire la te itam tabaraka ñun duñu ay sauvage ay nit lañu wala qad karamna bani adam moo tax yooyu la yépp dañ ciy bàyyi xel xam nga dara gënul ñaaw jigéen ñu baax ñi yiw naan dañuy seeti surtout Alhaji Malick bu ñuy wax Maodo si Maodo ñëw war a wax ak nit ñi ci yiw war a wax ak ñoom ci mbaax waaye ci biir wax mu ngi jéem a xool ku rafet di xool ba fàcce temam te day dal ay nit wala nit ñu la nga cokkaas ko nga xoos diggu baaraamam digg loxoom yooyu yépp ngi am nit ku baax jullit lañu seenu mu war a nekk ku baax sëriñ beeg taalibe beeg notable beeg chef de service beeg ñépp la yàlla ne nañ jub lii nag il faut ñu di ko waxtaanee man la ñàkk kuy génn na nga xam nooy génne kuy wax na nga xam nooy waxee waaw ndax am na ñoo xam ne maladie mu nekk seen xol ndax nit su demee ba nga xam ne rusatul ragalatul lu ko neex def te yonent bi nee na li kulli diinin xuluq wa xuluqul islaami alxayaa yonent bi nee na diine ju nekk am na lu koy caractériser ba nit ci man ko ci xame nee na nag li nga xam ne moom la ñuy xàmmee diine lislaam moo di kersa moo tax yonent bi ne ida lam tastahi fasnaa ma chita saa yoo demee ba amatoo kersa lu na neex melal mu ngi neex defal te yonent bi saaw sallam nee na yàllaa ngi mere ku ñu naan Maodo si wala ku mën a doon rek wax ci nit ñu ne iskay waaye soo wéetee foo xam ne mën nga fa mooy yàlla maam sëriñ njegewu la ma Samba gisu la rek nga tàbbal fa loo bëgg a def nee na kooku de yàlla mere na ko nee na kooku de yàlla mere na ko ba tax na yooyu il faut ñu di ko bàyyi xel yiw yi nañ ko seq wax ju yiw yi nañ ko seq waaye sàmmonteeg limitu yàlla yi xududullaahi ñu sàmmonteeg moom tabaarakallah hada wa billahi tawfiq wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu من ماذا خليفة ويه إن المانا إلى يا ويه مانا إلى برجف مي من ماذا يا خليفة ويه إن المانا إلى تغمي من ماذا يا ياوي مانا إلى برجف مي من ماذا يا خليفة ويه إن المانا إلى تغمي من ماذا يا ياوي مانا إلى برجف مي من ماذا يا نخبا ويه إن المانا إلى تغمي من ماذا يا ياوي مانا Ma na ila, ñu bëgg may